skuteczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Premier nie widzi możliwości sfinansowania emerytur stażowych, mówi o tym podczas Rady Dialogu Społecznego. Prezydencki minister po decyzji Amerykanów mówi, że stanowisko administracji prezydenta Bidena w sprawie Nord Stream 2 jest nie do końca spójne. W Rosji surowy wyrok, 4 lata kolonii karnej dla działacza opozycji, który protestował w obronie Nawalnego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie widzi możliwości sfinansowania emerytur stażowych. Premier zaprezentował dzisiaj członkom Rady Dialogu Społecznego program Polski Ład i wysłuchał opinii. Szef Solidarności Piotr Duda powiedział, że mimo iż wiele propozycji wychodzi naprzeciw postulatom Solidarności, to jednak pominięto w Polskim Ładzie emerytury stażowe. Premier zaznaczył, że wiek emerytalny w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i mamy deficyt rąk do pracy. Cały system gospodarczo-społeczny jest systemem naczyń połączonych. Jeżeli będziemy musieli na emerytury stażowe przeznaczyć kolejne wiele miliardów złotych, to skąd te pieniądze wziąć i jak wytłumaczyć to wszystkim pozostałym ludziom w społeczeństwie, że mając już jeden z najniższych wieków emerytalnych, de facto doprowadzimy do jeszcze dalszego obniżenia tego wieku emerytalnego. Piotr Duda argumentował natomiast, że projekt Solidarności zakłada, że warunkiem przejścia na emeryturę stażową jest wypracowany kapitał pozwalający na wypłatę emerytury na co najmniej minimalnym poziomie. Na emerytury stażowe nie trzeba złotówki dokładać. Projekt jest tak skonstruowany, że przechodząc na emeryturę musi się wykazać minimalnym kapitałem, a minimalny kapitał to jest na poziomie minimalnej emerytury. Piotr Duda wyraził nadzieję, że osoby ciężko pracujące będą jednak miały uprawnienia do emerytur stażowych. Stanowisko administracji prezydenta Bidena jest nie do końca spójne. Tak prezydencki minister Krzysztof Szczerski mówi o amerykańskiej decyzji, zgodnie z którą firmy prowadzące budowę Nord Stream 2 nie zostaną objęte sankcjami. Szef Biura Polityki Międzynarodowej powiedział Polskiemu Radiu, że podziela werbalną krytykę Waszyngtonu wobec gazociągu, który przez Bałtyk ma połączyć Rosję i Niemcy. Dodał, że nie podziela wyrażanej przez Amerykanów nadziei, że pewne załagodzenie może doprowadzić do dialogu umożliwiającego zmianę profilu tej inwestycji. To osłabia możliwość wywierania wpływu na przyszłość tego projektu właśnie przez ową niespójność. I jestem przekonany o tym, że w długiej perspektywie dokończenie projektu Nord Stream 2 będzie działało na szkodę Europy, na szkodę także relacji europejsko-atlantyckich i przyniesie daleko idące konsekwencje, które dzisiaj jeszcze wciąż mogą być zatrzymane. Sprzeciw wobec nieobjęcia sankcjami firmy Nord Stream 2 AG i jej prezesa wyrazili zarówno republikanie, jak i demokraci, w tym szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Biały Dom zapewnia, że podtrzymuje sprzeciw Nord Stream 2 wobec Nord Stream 2 mimo objęcia sankcjami tylko części podmiotów zaangażowanych w jego budowę. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki stwierdziła, że Stany Zjednoczone nadal uważają Nord Stream 2 za rosyjski projekt geopolityczny, zagrażający bezpieczeństwu energetycznemu Europy, Ukrainy i wschodniej flanki NATO. Nie udało się odnaleźć zaginionego na Bałtyku duńskiego rybaka. Akcja była prowadzona na wysokości koło brzegu i Ustronia Morskiego. Wcześniej w okolicy Ustronia znaleziony został pusty, dryfujący kuter. Decyzja o ewentualnym wznowieniu poszukiwań zapadnie jutro, powiedział Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. Po konsultacjach z duńską administracją morską ustaliliśmy, że najprawdopodobniej osoba ta znajdowała się jeszcze na jednostce w okolicach wyspy Bornholm, ponieważ tam zostały odnalezione, wyrzucone przez nią sieci rybackie i jednostka prawdopodobnie od wyspy Bornholm dopłynęła już sama na włączonym autopilocie do wybrzeży polskich na wysokości Ustronia Morskiego. Szczegóły całego zajścia oraz przebieg będzie ustalać duńska administracja morska oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków. Ostatni raz z morskimi służbami Danii rybak kontaktował się 6 dni temu. Kuter został scholowany do portu w Kołobrzegu. Moskiewski sąd skazał na 4 lata pobytu w kolonii karnej działacza opozycji, który wziął udział w akcji Wolność dla Nawalnego. Według Radia Swoboda to najsurowszy wyrok za udział w akcji Solidarności z liderem opozycji. W styczniu, marcu i kwietniu policja zatrzymała łącznie ponad 20 tysięcy osób, które wychodziły na ulice ponad 120 rosyjskich miast.

Wysyłam w kosmos pocałunki swe, komety niosą do niej SOS. Wiele razy powtarzał, że nagrywa płyty po to, by nie być zmuszanym do wydawania tomików z wierszami, ale taki tomik powstał kilka lat temu. Tomik, który zawiera wszystkie teksty piosenek Grzegorza Ciechowskiego. Obcy astronom, myślę, że jeden z najpiękniejszych fragmentów na tej płycie, a na dodatek tak bardzo konstelacyjny. Rok 84, nieustanne tango i Republika. Tak, to nasze 30. spotkanie w Konstelacji M w Trójce. Audycję dzisiaj zrealizuje Elżbieta Różycka, a audycję poprowadzi Mateusz Tomaszuk. A taką urzekającą i unikatową wersję utworu Dance With Me zaprezentuje John Fox. Outside, it's so warm, and the rain is on my face. Inside, I feel a part of me slips away. So dance. Dali się Państwo namówić na ten taniec? Tak, wiem, że to tak zwany wolny taniec, ale jakże zmysłowy. Dance with me, do tańca zaprosił nas John Fox. A ja zapraszam do odsłuchu tych nietypowych wersji, tak zwanych perełek utworów, które funkcjonują jako wersje wczesne, wersje pierwotne. No to może raz jeszcze pan John, to również będzie wersja utworu z dopiskiem Early Version. Albumu The Garden John Fox skrupulatnie fotografował zachody słońca, fotografował zachody wśród ruin starych kościołów pokrytych dziką roślinnością. No a później te wszystkie widoki, te wszystkie doznania przetwarzał na dźwięki, które umieścił na tym albumie, na albumie The Garden. W tym dźwiękowym ogrodzie okazuje się, że są też unikalne kwiatki, jak chociażby właśnie wersje, które pojawiły się w roku 2008 na bonusowej płycie wydanej po wielu, wielu latach od premiery. No ale nie samymi wersjami bonusowymi człowiek żyje. Są też albumy, które w wersji pierwotnej brzmią zawsze dobrze. No dobrze, bez owijania w bawełnę. Mark Hollis to nasz konstelacyjny ulubieniec, mój na pewno. Just the jedna z najpiękniejszych płyt pana Marka, bo przecież i tytułowy utwór, i Tomorrow Started, i Such a Shame się na nim znajdują. No a do tego wszystkiego to album, który oprócz tego najbardziej znanego, oprócz The Color of Spring, kocham miłością nieopisaną. Jutro się rozpoczęło. Tomorrow Started. I Tok Tok w Trójce. No to teraz przed nami ważna misja. Może nie tyle co kosmiczna, ale na pewno szalenie istotna. Grupa The Mission. Don't Call, fragment szósty z ich albumu Children. No i misja spełniona, bo w konstelacji M panowie z grupy The Mission pojawiają się po raz pierwszy. Za to nie po raz pierwszy pojawiają się ci panowie. Part of seeing my soul. wzrastająca nadzieja, która wymaga więcej. To prawda, wszystko ogarnia miłość. Wiem, że naszych serc nie da się oszukać. Ostatni dzień na Ziemi, Last Day on Earth według Pink Tens Blue. Jeżeli Państwo są uważnymi słuchaczami Trójki, a zakładam, że nie ma innej opcji, no to na pewno dało się zauważyć, że często sięgam po ich albumy. Tak samo zresztą jest i w przypadku tego utworu. So much to me. If you take them, you better watch out. So when she came to me, I was so in love that I'm half believing, half suspicious. Well, you may. I'm so in love with, I'm half believing, half suspicious, and in the moment I feel like you're lying, I'm half believing, oh. Są takie utwory, które chyba nigdy mi się nie znudzą. To jest właśnie jeden z nich. The Black Angels, prosto z Teksasu i pieśń miłosna, która traktuje o relacjach między nimi a światem. To teraz zabieram Państwa na podróż, w podróż zimnofalową, prosto do Kopenhagi. Moments of love. Princess Save, czyli projekt duńskiego nowofalowego wirtuoza Martina Holla. A debiutowali 38 lat temu w dosyć nietypowych okolicznościach, bo swój pierwszy koncert zagrali w roku 83 podczas koncertu, który towarzyszył wizycie pisarza Williama Barrowsa w Kopenhadze. Słuchają Państwo Trójki Polskiego Radia, za 12 minut wybije 21. Będzie hymn influencerów. Don't